یومن او بعد یومن درنگ تیر کڑو مونگا یو رازو یا نمگڑی رازو پس علی العادین سوالو کارش مارکون کو نا ملائکو نا تا پوزو کا امام مجاہدو اغیبت شمار کڑی مونگا سا شمار نرے کڑے قال ابوائی و تاللہ اے لبستم ما لبستم درنگ نو تیر کڑی تاسو الا قلیلا مگر ڈیر لگو دا یوم و بعد یوم خو بالکل غلط خبر دا خو دور خبر دا چې تاسو د کلام نه دا معلومی گی چو وقتون لگ تیر کرده نه لگ وقتون تیر کرده لو انکم کنتم تعلمون کاش کتازو پیده پده پا دنیا که چی داره ره لگ وقت ده کتازو پا دنیا که دا سوچ کو چی ده قیامت یه ورز زر کالا دا او دا دنیا دا وقت دا ختمه دو ده نتازو بسم چلی ده اپا حاسبتم انما خلقناکم عبسم آیا تاسو گمان کوئے انما خلقناکم چی ما تاسو پیدا کریه عبسن محمل خالی دے حکمتنا بے فیدی ایا سبل انسانو ان یترک سدا تاسو دے زناور گونتا کہ محمل یہ لکہ زناور دے علال شی ختم شی تاسو امڑا شی خبر وقت میگی وانکم الینا لا ترجعون اتاسو با ماتا نشی واپس کے دین داؤں خیال لے عبداللہ ابن مسعود داغن نقل مفسرین پا دے جائے کہ کڑے دے چاہتا با تکلیف ہو نا پا غک کے بے ولدہ آیت وے اب آصف تم انما خلقنا کم آبس اڑے بھی خکے دا بیا افاقہ بہت اکید بیا کو چاپ کے نبی علیہ السلام تم نسبت کر دے واللہ عالم شی والذی نفسی بیدی لو انا رجلا موقنا قرابها علی جبل لزالا کپا یقین سرے پدے غروے نا پاکے وہ میں انقلاب راشی او طریقہ دا محمد ابن ابراہیم بن حرس نبی ہے پائے کے دائے ذکر کردے چھ باعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریعت مونگے ہو جہاد لطلیو نبی علیہ السلام را سر نو غلی گلیو مونگتے داویلو چھ سارا ماخام دا آئے دیر وائے اپا آسفتم انما خلقناکم ابسم و انکم الینا لا ترجعون مونگ بداوی اللہ پاک مونگ لبرے راکو امونگا دیر غنیمتون روڑلو امونگا غانم سالم را واپس شو پتا اللہ الملک الحق خلاصہ را صورت ذکر کی اگر او من یدعو ما اللہ الان آخر سر او پی تخویبی بیا پس دیر لوی دی اللہ الملک الحق چھ بادشاہ دے پہقا ولد ولا نشتا شریک ولا نشتا اس شے بس نہ پیدا کی لا الہ الا ہو نشتا بالمردگار بیردن بالسوک کل ما عداو عبیدو تعالی دا اللہ نا سیوا چی سر دا اللہ بندی گاندی ان کل من پی سماوات والاردو اللہ پی الرحمن عبدا ومن یدعو ما اللہ الان آخر اغسوک صورت خلاص دارا اغسوک چرابلی دا اللہ سخا اللہ مرابلی غوث رابل سوک مرابلی الان آخر معبود بلو لا برحان لہو بی چنشتا اس دلیلو لہو دے من سرا بیہی پدے دعا باندے چھ پیدعو کے پروتے لہو زمیر دے من تراجے دے او بیہی کی ہی دے دعا تا لا برہان لہو بی چنشتا دے سرا دلیل پدے رابللو لا برہان لہو بی خیر واقعی شو بلکل چاہ سرا برہان نشتا سے چونکے مگر لیکن بچی لیکن کم تو برہان بھی لکھی گی ہاتھ برہان کم اعتقادیات و ضروریات کے کم مطالبہ کی گی اگر پہ شرک بانے نشتا فینما حساب ہو ان رب یقینا دا گئی حساب ب ضرور کی گی رد رب سخا نتیجہ رے حساب بسنگ گئی انه لا یبل الکافرون یقینا شان دارے ضمیر شان تفسیر قرطبی لا یبل الکافرون چرے نش بچ کے دے کافر چری نش کامیاب دے کافر ابدی و جہنم کی قد افلح المؤمنون انه لا يفلح الكافرون المؤمن و الكافر ومن کے فرق ہو ومن يدعو مع الله الان اخر در مشرک کار اور دا کس سے غلا فلاح دا غب سکاری لا اله الا هو وقر رب اغفر وارحم وایا اے زمارا با تلقین دے بولے دعا رب اغفر اے زمارا با بخنو کے ماتا خطا گانے دا تم آپ کے ورحم رحم رابانے ہو کے دماش انتظام میں خکے اور توفیق دا طاعت را کے اور آخرت نجات غوارما اور پاخرت کے جنت و مرتبے غوارما او ستا رضا او دیدار غواړم ورحم رحم را باندې وکي وان ته خیر الرحیمین او ته ډیر غورا رحم کون کی درحم کون کو نا واخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون سورة نور د سورة حشر نرستو نازل شوی دے او 102 نمبر سورت دے د سورت خلاصہ د مخ کی سورت سرا علامہ آلوسی دا ذکر کړی دا مخ کی سورت کی سورت مومنون کے د دې ذکر کو چې مومنان کامیاب دی داغی پا صفتنو کی او صفت تے والذین هم لفروجهم حافظون اغید اخپلو شرمگاونو حفاظت کی دا ټول صورت دا فروجو دا حفاظت دا پارا اللہ رب العزت نادل کرے دے دا شرمگاونو حفاظت با پکمی طریقے سے رکھی گی داغی ذکر دے پا دی صورت کی دویم مناسبت دا دی صورتو علامہ تبرسی دا ذکر کرے دے چھ دا صورت مومنون پا آخر کیے دا دے خبر ذکر کو چھ دا انسان عبس نرے پیدا شوے افا حسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون دا اللہ اوامر او نواہی دتا متوجی شوی دی ندا اغی اوامر او دا نواہی بیان پدی صورت نور کے وکی گی دا صورت دیر لوی اہمیت پدی وجہ دے چی علامہ آلوسیم لکلی دی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ و فرمائل تاسو دے سڑو تا خصوصاً صورت مائدہ خے او خود تا دا صورت صورت نور زدک ہے چاہی پدے بانے پوشی اوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو خط لے گلے ہو نپائے کے ددے ذکرشت دے چے زنانہ دے صورت نور صورت احزاب اور صورت النساء دادری صورتنا خصوصاً اغیات کی حافظ ابن کثیر ما دغا خط دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرے دے چو کوفی خلقو تے دا خط لے گلے ہو علمو نساکم سورت النور زنانو تا سورت نور خے ہاں دیکھے یو خبر دا چر عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا حوال سرا دے دے کے مفسرین ذکر کرے دا تفسیر قرطبی کے مشتا نورم مفسرین ذکر کی چی دا زنانا چی دی یو خود دی پا بالا خانو کی برا پچتنو کی نی اور پسی دایو خبر دا چی دی تا خط مزدہ کوئے ولا تعلموهن الکتابتا وعلموهن سورت النور دی تا سورت النور زدکے او دی تا دا خط مزدہ کوئے دا خط دا مسئلہ چی دا پا دیکھ لک کلام ذکر دے چی دا لا تعلموهن الکتابا دا روایت چرے دا صحیح نہ دے ددے سندون چ گورے نہ پیو سند کے ردے عبد الوہاب بن زحاق رے او بل سند کے محمد بن عبداللہ بن ابراہیم شامی دے او پبل سند کے جعفر دے او پدی باندے کلام دے بل طرف تا روایات شت دے ابن قیم داغے ذکر کرے دے نبی علیہ الصلات والسلام یو زل کور تراغے او وی فرمائل چی دی بی بی تا دیتا دا خط زدکا ہاں دا خط مفاسد زان لما سلالا چی جنکو تا خط زدشی دا اے پوجہ سر فسادات پیدا کی گی ای خطو نا آخوا دے خوالی گی اگر جان لے او خارجی دا ممانعت وجہ را خو فی نفسی ہی پا خط دا کول دا زنانو کی روایات دا منعی چکم دی اگر ثابت نری پاغے باندے کلام دے او بعض مفسرینو اگر کلام ذکر کر دے او محدثینو بعضو دے روایت تا موزوم بھی دی کنینو کم سے کم دا روایتوں نے کمزور گن لی دی. سورت نور پدے کے شرعی حدود ذکر کی گی. شرعی حدود چدی دا یو خپائے کے غلا را چکل یو انسان غلاو کی نا دا لاس پکٹ کی گی دائے ذکر سورت مائدہ کے شو السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما دویم پپا کا خدا باندے تہمت لگاولو والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم ثمانین جلدا داغی ذکر پدی صورت کرا دی. دریم د شراب و حد دے چھ داغی ذکر پر روایاتو کرا دی چھ اتیا کوڑے و داغی سڑی لورکے چھ کم شرابی دے. اور سلورم د زنا حد دویم نمبر آیت کے داغی ذکر دے الزانی تو وجزانی فجلدو کل واحد منہما میت جلدہا دا سلور حدون چی دی دیکھ دن دن مطلب دا دے چی دا انسان دا دی قوتنو حفاظتو شی مثلا چی کل دے شراب سکی تا دا عقل خرابی گی کل چی دے اغلا کی دا خلق و مال خرابی گی کل چی دے زنا کی دا خلق و نسبون اورانی گی. نا شریعت دا دے و جنس و حدود دا دے دا پارا نافذ کردی دی چی دا معاشرے اصلاحو شی او دیتے ہم دین ویلے دے چی ولا تاخذکم بہما رافت فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر دا ہم دین دے چی حدود دے نافذ شی. او خلاصہ دا صورت بدا سی شی چی دو عیسو باندے صورت مشتمل لے اول عیسا کی دا زنا سر متعلق خاص سلور احکام ذکر کی او دا تہمت دا ختمول دا پارا شپک قوانین بذکر کی او چاچے پاکان خلق اگر بدنام کری دی او پاغی تہمتون لگی او نداغی دا پارا با پدے کے زجرو نرازی او دویم عیسا کے و بیا دا دا قدرو قوانین و اعادہ رازی او زیاد زور و پدے لگی چھے دا مومن دا صفات تی دا منافق دا صفات تی تقابل برازی چھے زان کے دا منافقانو صفتونا اغا مو پیدا کوئے بلکہ پزان کے دا مومنانو اغا صفات اغا پیدا کے. سورت نور دا درنا سورت تے اللہ نور السماوات والارض دا احکام اللہ رب العزت را لے گلی دی ندیتا انوار و آیا حدود تا ظلم مو آیا زیاتی و تمو آیا بلکہ دا خود ملک رنا را پدے سر تیرے ختمی گی پدے سر دا سے او معاشرہ جوڑی گی چھے اگر رنا والا معاشرہ دا کل چھے دا احکامات پدی صورت کی چکم دی اگر نافذ شی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها تمهید مع الترغیب سورة انزلناها دا عظیم الشان سورة هذه سورة دا عظیم الشان سورة انزلناها نازل کرده منگا دا سورة نازل کرے دے منگا دا صورت یا نازل او منگا دا صورت ماضی پمانا دا حال سرا منگا سونا اچتیو نزا منگا دا احکامات او دا صورت چکم منگا نازل کرے دے ندے کے بسونا فخامتی پدے کے بسونا عظمتی دا چوی صورت انزلناها ندا مختصر المانی وغیرہ کتابون نا خدا معلومی گی چی یا با کلام کی فیدت الخبر ہوئی ایاب پکی لازم دا فیدت الخبر ہوئی دل تک دوارا خبر نشتا دل تا دا خبر دا چھے رب العزت خپل امتنان ذکر کی خپل احسانات ذکر کی دا مدح دا پارا دا قرآن طرف تر ترغیب دا پارے دا ہوئے لو سورت انزلناها دا عظیم الشان سورت تے او دا منگا نازل کر دے واضح خوف دغه دو فائدې خو نه کنا د دین علاوه نور فائدې پکې مشتا ناغه فائدې دلته کې علما چې کم ذکر کی ناغه دا چې لکه علامه سیالکوټی وی نور علما وی امتنان مدح ترغیب د الله کتاب تا سورۃ انزلناها وفرضناها او مونږه فرض کړی دی د دې د احکام او مونږه مقرر کړی دی د دې د احکام فرضنا احکامها مقرر کړی دی مونږه را دې د احکام شاول الله معنا کی مونږه بیان کړی دی د دې د احکام فرضنا بیانناها مونږه بیان کړی دی د دې احکاماتو معلومی کی دا امام رازی لکی چه په صورت کې احکامات را روان دي و فرضناها او دا احکامات په کې سبا د احکامات فرض دي او فرض کړي مولا نه دي الله دي د مولا دي نه دي دا الله قطعی فیصله ده حکم دی و فرضناها وانزلنا فیها آیات بینات دا یادر د اول انزلنا سورة انزلنا و انزلنا فيها آيات او منگا نازل کردی فيها پدی سورت کی آيات حکمنا بینات خکار خکارا آيات بینات امام رازی دیکی تفسیر کبیر کی چی دی سورت کی کم دا توحید دلائل لی اغیط بینات اویلو دا توحید دلائل با پکیم را روانی نمونه ده انقلاب با پکیم ذکر کیگی آیات بینات احکام مفروضہ چه کم احکام اللہ فرض کردی دی چه فرض ناها که ذکر اوشو ده دی آیاتونو ده دی صورتو پا دغی احکام بان دلالت بلکل واضح ده بینات دی دا غیر بیناتی مسائل ندی بلکه واضح مسائل دی او دا اهمیت دا پاره دو دل انزلنا انزلنا ذکر کا انزلناها و انزلنا فیها لکا نجیناهم من عذاب او نجینا هودا کل کل دا سکی گی لعلکم تذکرون دا تاکید دی رده چه دا احکام بس دکے کنا نصیت آسل والخو اثر مرتبا دا علم دا احکاماتو دی اول احکامات ستاز دشن بیا به نصیحت واخلی چې کله تا تا احکامات نریزده تا تا آیات بینات نریزده نه ته به نصیحت دسنه واخلی دی گویا حکمت چې لعلکم تذکرون لعلکم تذکرون د دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلی الزانیتو والزانیم فجدو کل واحد منهما مئة جلدا تمہید کے احکام اربعہ بیانی گی فاغ احکام اربعوں کے حکم اول ذکر کی الزانیت والزانی حکم الزانیہ والزانی مما سیطلا علیکم سنگج کافیہ کی دی حکم الزانیہ والزانی فیما سیطلا علیکم دزانیہ اور دزانی حکم زردہ چا پتا دبانی با الستلشیم الزانیت والزانی پدی کې دا الزانیا مخ کې ذکر کړی دا غي وجدارا چې د خځې بنا چې دا نه دا په ستر باندې او چې د دې طرف نه پابندي پوره کیږي نو دا هغه خوانا په بل چا د زنا کولو نوبت هغه نشي راتلې نو دا خځه چې حیا نه کرا او دا خځه چې عفیف را دل پکار داری چه اول دا احتیاطو کی فجلدو کل واحد منهما مئة جلدا دا حاکمان تا حکم دے فجلدو دا دے اجزا دی یو جز دارے دا دے حکم چه فجلدو کل واحد منهما او دویم جز دارے ولا تاخذکم بهما رافتن فی دین اللہ فجلدو کل واحد منهما دا فا متضمن دا دو جزا غمانی دا پارا الزانی یا وزانی اللتی زنت والذی زنا فجلدو کل واحد منهما مئت جلد فجلدو اوہم کل واحد منهما ہریو پدی دوارو کی مئت جلد سل کوڑے کوڑا با عام ہے اور سرمن بھائی اور اعتدال بھی پکے نہ بے ڈیر پا دما دما را پکے اور نہ بے ڈیر دلر نہ پسختے سر را پکے اگر کوڑا بڑے را سخت نہیں دونا چدائے پوج سر وقہ آگا بالکل بیلشی اور نہ بدا سے ٹوکے ہوتا کہ کہ چاہے چاہتا سے تکلیف میں لو نشی دا بسل کوڑی میں آتا جلتن پا اگا صورت کے چکم کس زنا کڑی نہ دو آدنی کڑی یا کبھی خزی زنا کڑی نہ دے واد نی کڑی اک وادی کڑی نہ پاغ وق کے رجم دے ددی دوار د پارا سنسار کولی او دا رجم د صحاب کرام پہ اجماع سر ثابت او دا سلف صالحین اتفاقی پہ سلدا کہ پدی وق کے او بیا رجم ہی کچتا دے دوار واد کڑی اور دواد رست دا کاری کڑی دا سے دا پتوا تر سر ثابت خبر دا لکر حاتم تائی سخاوت ہو دا چ سنگ پتوا تر سر ثابت تے اللہ مالوسی وی کہ اوتن دے نے انکار کی نو دی کیلا چیرا حاتم تائی سخی نہ دے تیر شوے خود رجم نہ بے انکار نہ کی خلکو تے انکار کرے دے تدبر قرآن یو تفسیر دے دا امین حسن اسلائی اس مر لے اسو کالو شو یو کن عالم دا دے لاور مکہ جماعت اسلامی کیو بیا رست دائی نے جدا شعر ہے ناغد رجم نے انکار کر دے چر رجم پک نشتا دا بالکل پہ اجماع ثابت خبر دا الشیخ و شیختو اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ دغ وجرا چی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اغا فرمائی چی اوسڑے داوی چی ارز رجم نما نما زکا چی دا پا قرآن کی نشتا نبلا رز دی دا رکاتون دا تعداد نوم انکارو کی چی سلور رکاتا و دری رکاتا و دو رکاتا پرزو دا پا قرآن کی نشتا اور دا دکات دا تعین و دا نصاب و دا مقدار نوم انکارو کی دا پا ابو داود کشتا الشیخ و الشیختو اذا زنیا فرجموهما نکالا من اللہ شیخ اور شیخین مطلبو چوادی کڑی دا سے سڑے اور دا سے خزا دا احناف و مسلک دارے چھ رجم اور کوڑے لگولو دا دوارا بن جمع کے فا اگر سڑی اور خزا کے چھ چاواد کڑی چوادی کڑے دے زنات صدور ترالا اتوال ہم سل کوڑے ورکے اور میں رستو بیا سنگسار کے تا دے دوار جمع چھ کمرا اگر ناجائز ہو دا دیر پارا مسائل دا حد لگولو مفسرین دا آئے ذکر کر دے زمونگا مسلک دا دے چھے کل حد لگے نسڑے با اولاڑی سملی بنا پملاس تبانے با حد نہ لگے اس چھے کل آغان دا دیر یری دا وجنا ادری دی نشی نخیر دستنی پورے اتھاڑا خوب اولاد بانے با دا حد شورو کے او دا دے وجہ دارا دا سختی پا دے وجہ بانے دا چی دا معاشرے نا دا زنارا جراسیم چی دی اگا ختم شی حافظ ابن کثیر دے دے کے روایت نقل کر دے نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چی درے کسان خوب جنت تا نزی نبا جنت تا زی انبا وسر اللہ قبری کی انا با دا میر نظر دا آئی دا پارجی یو آغا کس دے چی دا مور دا پلار عاق وی دا غی نافرمانی او دویم آغا خزرا چی اگر سرو سر مشابہت اختیاری خزرا او پڑونی نشتا خزرا او سپلے پخ بوکڑی دی خزرا او سرو گن تک جامعی دی خزرا او پر سٹیج بانے ناس تر تقریر کی او آخو تو سڑی دی دریم دا سی خزارا او دریم اد دیوسو دوس چرے دیتا وم نگوری دا اس چاہتا ہوئی چھے دتا خپتا را چھے زما خضا بے پردی گرزی دکانوں کے سودا کی پیخور کے چکرے لگی پا پارکونوں کے گپ شپ لگی دشپے سنیما لزی او دا والکان سر دا دے رابطی دی یا پا ٹیلی پنونو یا پا خطونو یا پا ملاقاتونو یا پا پنکشن کے یو بل سر ملاقاتون کی ابیام دا دا پروانشتا دا دا دوس وی لکی گی مفتی رشید احمد لدیانوی رحمہ اللہ اگر بدا فرمائے لو دوسان کم کسمو ندی دوس نمبر ایک اگر چھے اگر کور ناس تے خا خبر دے اخد پیخور تا تلی دا او اگر سودا کی او دوس نمبر دو اگر چھے دے و سرت تلی دے پا بازار کے دے و سرہ او اگر دکاندار دا خد سرا خبر تری کی او خد و توی دا رنگ میں خوخ دے او دا نا دا غشی دا سرا والا او دا دا سرا والا او غیرتی و سرا اولیار لے دتا دوس نمبر دو بھی لکی گی دا غد دوس حدیث کے راضی چی دا اللہ دیر بدشی دا سرا بخبری مونکی بیا پا دے کہ پا باد روایاتو کسی اضافے نوری مشتا مثلا کم کس چی دیر ار وقت شراب سکی ایا چی چا سر سے احسانو کی ناغ احسان پہ ازبادی دا چونکہ دا زنارا جراسیم دا خوری گی دا سے او اسلام دا اسلام تعلیمات داری چی دار ختم شی دا دے وجن دون سختی کڑے دا او مغسرین ذکر کی چی دا زناگانی سو کی نشپک خوی نا پک رازی درے پا دنیا کے اور درے پا آخرت کے پا دنیا کے دا مخ مال گا بنی دا دا سے بنی آدم مخ تا گورا کا دیر کریم پوڈری لگو لی خدا مخ اگا مال گا رونق چے ورتوی رکی گی اگا کلا چے ورتوی فطری خواہش چے ورتوی اگا با ختم شوی دویم دا چے دے با فقر طرف تزی احتیاج طرف تزی اور دریم دا چے دا عمر با کمی گی دا دا پا عمر کے او برکت نی مال کے بے برکت نی عمر کے بے برکت نی اور دا مخ مال کا بے کلی نی برابر نی دا درے خبری چی دی دا دنیا سر تعلق ساتی اور درے خبری دا آخرت سر تعلق ساتی اگا دا چی دا رب العزت غصہ ودا سے انسان تا دیر زیادت ہے درین دا دسر چکم حساب کتاب کی دا بڑیر سخت کی اور درین دا چھ دے بڑ دیر عمر پڑے جہنم کے ساتھی کا علال ورطوی کا نبیہ کو کافر دے اور کارام یہ گنیو کی نہ دے بڑ دیر عمر پورے پڑے دوزخ کی پڑے وجہ سرا شریعت دا زور لگی چھ دا معاشرے نہ دا شیخ ختم شی نوی فجدو کل واحد منہما میں اتجلدہ پکار دا دی چھ سل کوڑے اغدی اوالی شی یو جز دا حد دا دے پدے کے بیا زمونگا پا مسلک کے شڑل دا علاقے ننشتا بلکہ دا سیاسی حکم دے امام تحاوی ویچو اس خد رکنا تے دا علاقے نو شڑنو سے خواسے اللہ دا سوا للتا بیلا گزارا کولا خلق پی جندلو آجی ببل دے کی دا کار شروع کی دا سیاستن کو حکمی نو ٹک دا لیکن دا دا حدود یو جس چگردی نانفی مسلک کے دانشتا دو ندا چسل کوڑے بورتا لگی دویم جوزو ولا تاقص کم بیمام راپتن فی دین اللہیم ادن نسی تاسو دوار تاسو لرام ادن نسی تاسو لرام بیما پدے دوارو باندیم بیما پدے زانی و زانیا دوارو مارا پتن راد نشی ستاسو پدے دوارو اس طرح سو رافت بھی رکی گی اگر رحمت تا چرا گینا آخوا بل رحمت نی چاہے تا ترس بھی رکی گی پدے کے بعد ترس نہ کہے فی دین اللہ بجاری کولو دا قانون دا اللہ کے تفسیر قرطبی کے معنی دا فی حکم اللہ دا گورے دا اللہ حکم دے سنگے چا دا منز حکم ور کڑے دے داسے دا دیو کم ور کڑے دے سنگا چھ دغی تا دین وے عبادات تا داسے دا حدود جاری کولو تا با ام دین وائے فی دین اللہ بے نظیر و تسوی اگوی چھ دا خود وحشیانو مسلک دے دا جوڑ دا داسے خلق چھی اگی دا غلا گرو اور دا ڈاکوانو اور دا انٹرنیشنل زانیانو مل گری دی زکا چکل دا حد نافذ چی نو ملک با امن رازی دیتا دین وی دکی گی دا دا اللہ قانون دے دا بجاری کے فی دین اللہ اسلامی حکومت خود دے لگا لگواری دا نو کارون او سڑے پخپل ہم کولی جی اہم کار چی دے پہ اسلامی حکومت کی اگر تنفیذ دا حدود رے چی حدود پک نافذ نشنا بس اسلامی حکومتی ان کنتم تومنون باللہ والیوم الاخر دائرہ پاری دے خبر تا ترغیب ورکی دے خبر تا چھے خلق و تاثبہ دغ زانی و زانیہ رانی سے او غیر و راسل کوڑے چکم دے نخام خاور کوئے لکے او تن بلتوی کنا دا سے مثال مفسرین ورکی کتا سڑے نداکار بکے بس کتا سڑے کتا بنگڑی نیے چوری کنا نداکار بکے قرآن وی کتا مومن نداکار بکے کی ایمان در کی نیے خوزان لخبر دا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر کتاسو ایمان لرے پا اللہ او پورت دا آخرتو ولیشد عذابہما دا اول حکم دو شق تیر شو اول شق فجردو کل واحد من اما میں تجلدام دویم شق ولا تاخذکم بہما پائے کہ دا مقتضیاتون دا اول مقتضی بیانو شو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر اس درم جزو ولیشد عذابہما طائفت من المؤمنین او خامخا دے آزرشیم عذابہما ردی دوارو عذاب ورکولتا طائفت من المؤمنین یو ڈلا دا مومنانو نام عام مومنانو او خاص گواہانو گواہان دے پکی او عام مومنان دے امی عقید و تا آزرشیم یارگ پدوے مورز بانے چا زینا اکڑلا من کے کلا طالبانو صدر ضیاء حکومتو ناغا اسے اگر اسلامی کوڑیم نوے دا سے خدا کوڑو نظام نافذ کرو یو سورہ دے وہ پا کراچے کے ککری گراؤنڈو کسو وہ پاگے کے اگر ملزم راوستو کرملائی او ویدرو ویترو اخلیتے والے ڈسکی کرو لگو او دا آئے گاڑو پر آتو درز بے والا ورکو او چاہا بچے گا باسلا نو ٹولو خلق بوئے توبہ توبہ توبہ توبہ زمون دے بیا توبہی داغی یوی واقعی نا خلق عبرت واغستو داغو چی چتا انٹرنیشنل زانی دے بین الاقوامی زانی یاو کنجر دا ناغیر لیسنسی ورکو لکی گی دلتا پر پاکستان کے ہمو دا اخپل مینہ بادار دے او اغی سر دا دے ٹولو تعلق دے الا من شاء اللہ ڈیر کم سیاسیان و پکے پاتی پارلیمنٹ سے بازار حسن تک کتاب کے ٹول یہ بربند پیڑی دی رسول سیاسیان چی دی آغا یحیا آغا ایوب آغا پلانے او ڈنگے آغا یو یو یرا غصت دے دا پارلیمنٹ نے چی دی بازار حسن تک تیری دے سسی کڑی دی نہ کداوشی نہ دایا نہ پس برا ٹول معاشرہ سمشی ولی اشد عذابہما طائفت من المؤمنین اکدان کی گی اور ری ماری پکے چلی گی اج تپوس جمون لری مارا کے تپوس شو مخ کے نیستا پے سر کار دے کمے خ سر دے کار دے پمے خ سکے کو پے لو شا کنا دا دے معاشرہ دا نو بیا بسکے و سرا دا بیا ر ٹکے دو معاشرہ نہ دا تے سر دے کے وقت تو نہ ڈیر زیاد کی گی دا حدیث کے راضی چھتا چھ کیس کی گی مرگون شروع شی ویخی لٹوا جنے او پکی روزی بنیادے لٹوا سے چل بچوی یا دویم سیزو زمک او پکی روزی دا زمک دا مال او دا خزے نا علاوہ دا خلق پا جن باندے کو مرگون نکی چگن اسلامی سا مسئلہ دا او پائے باندے یو بل تکاری دی دی دا غا خلق نرے دی چھ کینو پدائی سیزو نو پا لگی آئی دے اول حکم بیان کو تمہید کے احکام اربعہ بیانی فدرو جزون بان مشتمل دویم حکم الزانی لا ينفح الا زانیتن او مشرکان زناکار سڑے عدت یہ داوی چھ دے نکان کی غرم آنا کچھ اعتراضون ختم شی زناکار سڑے عدت یہ داوی چھ دے نکان کی الا زانیتن مگر زناکار خزی سرام دا اول درجہ خصیص او مشرکتن یا مشرک خزی سرام دا دویم درجہ اخصا دا زناکار بر زناکار سر دیر زیادہ لگی او دا زناکار بر زانی سڑی سر دیر زیادہ لگی ولی الجنس و مال جنس امیلو و انسبو جوڑ پا جوڑ دیو جنس دبل جنس سر دیر زیاد خلگی دا می خیار سندئی نو دا زانی تعلق بر زانی سرئی او مشرکا دا ترقی را زیم در جرا اخصا مشرکا ولی مشرک هم دیو ندکنا دیو اللہ عبادت خونو کی مشرکا دا اللہ عبادت هم کی اب یار باباگان و زیارتونو بانی ورزی دیل چه شرکو کی حلتا پسر درد نورزی پخپوی عباد دی نورزی بل سما سر دوات نورزی ندام دیو اللہ ننگواری دا مشرکا ندا سی دا زانیه چرا دا کنجرا دام دیو خونه دا خو چکله چلی دار یو دا خوچی چاوالا پیسی ورکڑی نا اغسر تعلق دی دا دوار پدی وجہ دیدے که یو دیکھنلو زانیہ و مشرکا نمراد دیدے که دا حرمتنا ورپسی رازی وحرم ذالک علی المومنین حرمت حرمت الشرعیہ دی او مانا بداشی چه لا یزنی الا الزانیہ او مشرکا لأن ذلك حرم على المؤمنين زنا چکی نداد بک اسم خلق کوری شی یا با مشرکان کی دا زنا ایا با زناکار دا زانیه سر زانیه با زانی سر نکا کی زکر چه پا مومنانو بانده چه کامل مومن ده پاغا بانده خدا حرام چه تا مشرکان بے کینو دی وقت دا حرمت نا حرمت شرعی با آخلے و حرم الشرع حرام کرد دا زنا علی المومنین پا مومنانو بانده دوی میں توجی دارا چی دا نکاح نموراد با عقد اخلی لائن کی حکی دا نکاح چی دے دا دے نموراد عقد واخلا او دا حرمتنا حرمت تکوینی واخلا لکا وحرمنا علیه المرابع بندول وحرام علا قریت بندول ندلتا بدا مانی چی وحرم ذالک بند دا کارو پا مومنانو بانده لا ينبغي للزاني زاني لدا مناسب ندي او زاني چه کلا زاني چه کلا وعدو کی ندي بزانية گوري او وحرم ذلك على المؤمنين دا کار چه دي ندا پا مؤمنانو بانه بنده علام علوسی اگر دا سه خبر کی چه زاني کس چه دي اگر چر تا پا دینو خوش آلیگی چی او پاک لمن مومن خضر او زمان دو سر نکاوشی انا دا خضر دی سڑی لائق دا دا دا سو کنتا که خبرش ولا لکا ذکر دا عدم فعلو او اراده دا عدم لیاقت فعلو السلطان لا یکذبو باچا دروغ نوی نوی دروغ و لکا دا باچا سر دروغ لائق ندی چا پک دا ویری دی چه دا نکان وط بی زنا مرادو چه دا چا عادت دا زناوی لکا کنجره تا کمی چکلو که چو اوسی غور توجیح پده که دا امام زحاک را امام زحاک وی او دا توجیح تفسیر نیشاپوری غور کرده دا چه غالب عادت داره چه کل یو زانی نو رجحان به زانیه طرف تایی او چه زانی نو نیک خد طرف تا دا آغا رجحان نشکه ده بلکه خبیسا دا زان نزیاتا پلیتا آغا بگوری گویا دا یا مستقل حکم ده دیر پارا چه دا مومنان دا زنا دا دی کاروائه نا بچی چه تا تا پزان که دا فاسقانو دا خبیسانو آغا خوینا آغا ما پیدا کوای او دا امک کشانت خبر شوا کہ لا يفعل الخير الا تقي د نیکه کار صرف متقی کی یو خو دا توجیه شو. دویمه توجیه د ابو مسلم دا او د ابو حیان دا او د ابن عباس دا. اگه وی لا ینکحو دا نکاح پا مانا دا وطی دا و حرم ذالکا او ذالکا کی اشاره وطی طرف ترا نمانا دا کی الزانی لا ینکحو الا زانیتا نو مشرکا زناکار سڑے وطی نکی دا زنا پا وقت کی مگر یو زانیه سرا دا مسلمانانو نا یا دا مسلمانانو خضو کی زیادہ خصا چکم مشرکا دا مسلمانانو نوم زیادہ خصا چه اگر سرنا مسلمان نه دا مشرک را دا غی سرا الزانی لا یتعو فی وقت زناو الا زانیتا من المسلمین او خص من آوی المشرکا زناکار سڑے لا یتعو دیوان بسترین کی فی وقت زناو دا زنا پا وقت کی مگر یو زانی سرا دا مسلمانانو نا یا دا مسلمان خزنا نورا هم زیادہ بدترا چه غیتا مشرک وی لکی گی دا سی دے بلی غاڑی تا زانی یوم پا دے باندے کیاس کا وجہ دارا چھے وحرم ذالک علی المومنین دا زنا کو اللہ حرام کردے دا پا مومنانو پا دے بسرف دا یو اشکال لازی چھے نکاح رضے کے پا مانا دا تزویج سر رازی چھے وادی کڑی وم بستری کی اسی دا زنا والا وطی پائے باندے دا دے اطلاق نرازی ندائے جواب بدائی چھے کل کل وطی تویر کی گی لکا حتی تنکحا زوجن غیرہ کے دا تنکحا دا پا مانا دا وطی سر راغلی دا دا عقد پا مانا سر ندر آغلی درم توجیه دارا چه نکاح پا مانا دا تزویج سر کدا او نفی پا مانا دا نهی سر کدا او دا تعبیری چه دلتا کرده دے مبالغتن کرده او دا تحریم پا خپل ظاہر بانی چه کم دینو بینا دے او غور مانا آسانا مدکشو چه منگا اکڑلا از زانی لا ینکحو الا زانیتن و مشرکا زناکار سڑے عدت ادا دے عدت ادا دے لا انکحو الا زانیتن و مشرکا چھ دیوا نکان کی مگر زناکار خزی سرا و مشرکا یا مشرک سرا آیات وطب الزنا واقلا تفسیر قرطبی کی عبداللہ ابن عباس قول نقل کردے چھ وطب الزنا تینا مراد دا وزانیتو زناکار خزا لا انکحو ها نکابن کی دا خزا الا زانن مگر زناکار سڑی سرا او مشرک یا مشرک سرا مشرک اخستے او زانی خصیستے وحرما ذالکا علی المومنین دا حرمت حرمت طبعی دے دا انسان طبیعت ورتن لگی وحرما ذالکا علی المومنین حرام کڑے شوی دے دا کار پا مومنانو باندے دا حرمت نا مطلب حرمت طبعی دے زکا چه مسئلہ خدا رکھا زناکار سڑے زناکار خزی سرا نکاح کی نو دے جمہور پا مسلک کی غالباً امام احمد دے غوی چے اس خبر پکیرا خنور ویچ دا نکاح کی گی زناکار سڑے زناکار خد سر وادو کی نو دا وادو کی دی شی خود طبیعت دے انسان چے اگا فطرت مسخ شوی نی اگا دا سے خد سر وادو کول نگواری چے کلپ پا اگے کی دمر شہوتی چے نور سپو جوٹا کری عربے کی او شاعر ہوئی وَتَجْتَنِبُ الْأُسُدُ وُرُودَ مَائِن اِذَا كَانَ الْكِلَابُ يَلَغْنَ فِيهِ امزری چی ناغذان بچکی دا اغی اوبونا چی سپی ورغری او پائے کے خلوالی چی پا اوبو کے سپی خلو شون ورخکتا کی امزری دا اے خوال نورزی چی کل انسان دا پتاو لگے دا چی پلان کے خدا چی دا اغا ٹھیک نرا اب بیا ور سره وعده کی نو د فطرت سم سره غونته کړي عادت دا پکارو چې دا سه نو کړي نو حرمت شرعی نشو حرمت طبعی شو وحرم ذالک علی المؤمنین بن کړي شوی دا کار علی المؤمنین په مؤمنانو یا ذالک دغه نکا یا ذالک دغه زنا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بے اربات شہداء درم حکم سلور احکامات تمہید کے بیانی دو حکمنا ذکر شو دابا کے درم حکم دے والذین یرمون المحصنات درم و سلورم کے ودا فرقی ورپسیم را روانش پگم نمبر کے والذین یرمون ازواجہم سلورم صرف دخذ سر متعلق دے دو دخذ معاملہ را غلدہ اتومت یواز پخفل خذ لگی دا اوس دریم حکم چې دی دا پردې ښځې سره متعلق دی. والذین یرمون المحصنات هغه کسان چې تومتونه لګوي المحصنات په پاک لمنو ښځو باندې چې د هغې په شرع کې زنا ثابت نی دې ته المحصنات وی چې تی زنا ثابتول نه شي چې شرعي کومه طریقه ده په هغې طریقې سره او هسې خبرې کوي په بازار کې په دکان کې په اجره کې په بیټک کې لګیا دی پلان کې ښځه داسې ده یا پلان کې سړی داسې دی. ثم لم یاتوا بأربعة شهداء بیا را نوړی دي بأربعة شهداء سلور گواهان په دې دعوه باندې د مؤمن د شان د زنا کول بعید دي د دې وجنا گواهان یو تم ډیر کړلو سلور گواهان هغه پکاري که سلور گواهان یې روړل نه ډیره ښه ده او که سلور گواهان یې را نوړلو بیا دا سړی لګیا دی ده ته فاسق ویل کیږي ده ته مردود شهادت ویل کیږي اولئک قوم الفاسقون ده ته شهادت ته بیا منما دغه په یو خبره کې گواهی لا پیش کیږي ده ته گواهی له اعتبار هغه نشته. دا مسله شوله د حد قذف ده ته حد قذف ویل کیږي چې دا کم کس د خلی برغولی نی او لګیای کفا بالمرء کذبا یحدث بكل ما سمع علم دا سوی ندیم دا خبره کی خلق دا سوی ندیم دا خبره کی او دلیل وسره نشتا گواهان پای باندې نش پیش کوله نو پاغه وخت کې با چې سلور گواهان برابر نشو نو دلبا بیا حد قذف ملاویږي اتیا کوڑے ودت ملاویږي. مفسرین لکی چې اغه جینه چې دا هم بستره قابل ده خو بالغ شوی لانه ده مراهقه چې وته ویل کیږي کدیت چا سره نسبت وکړه چې تا دا غلط کار کړی دی دلته هم حد قذف راځي ځکه قابل لدې د کنه چې هغه سره د امبستر وشي دا د مو مسلک د امام شافعي مسلک کې نه خو د مو په مسلک کې یو جنیر مراهقه را قریب البلوغ دا عین بالغ نه دا او دا سره نسبتونه ورته چاو کړلو نه په دغه سړی باندې به هم حد قذف او هغه چې کم دې ناراضي او دې طرف ته داخد چي دا نو دیل اوام سزا چه کم دینا ورکو لکی گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو شاعرو خطیانو میں ہو اگا جیل تبو تلیو او سزے لگا ورکڑیو صرف اگا یو شیر ویلو دا چاپ بارکی دا علم کارما لا ترحل بغیتها وقعدو فإنکا انت الطاعم الکاسیم تاغه نه چوچتو چت مرتبه حاصل کی هغه ته تنش رسید کور کینا او خوراک کوا او جامع غوندا هغه تام د دې سړي بیزتی کړه د نه سور د جیل تا وردن نه کړو. د حد قذف مبارک مسله دارا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای دادا الله حق دی او امام مالک او امام شافعی رحمهم الله فرمای چې دارا بنده حق دی او بعض متاخرین علماء وی چې په دې کې دواړو شایب شتا هم د الله حق دی هم د بنده حق دی نو د دې ولکه فیصله داسې کیږي اثر مرتبه به روزي کده سړی حقی نو بیا د مقذوف مطالبه ضروری ده په عدالت کې کوم دا وایو چې دا د بنده حق دی نو بنده و سرکار لدان رسی اسلامی حکومت کې او وی بچ دې پلان کی فما دا الزامات لګول دي کیس باغه دائر کی داغه نه پس به کاروایی کیږي او که دی معاف کی دا مقذوف نو دد معاف له اعتبار څخه خبره ختم شوه حق ددری هغه وی مارا بنی ادم معاف کړی دی او که چته دا حق الله مونږ ومنو نو که مقذوف مطالبه نیکړیو ما او سی ای رپورٹ ورسو او امام ته کیس ورسېدو مسلمانانو حاکمانو ته کیس ورسېدو اسلامی او شرعی حکومت ته نہ دیتا بے حق کی سرکار حد بھی لکھی گی کسوک مطالبہ کیو کنو کی نہ سرکار بدغ سڑے رانی سی او دل و سزا ور کی گواہان چی دی بے اربع شہداء سلور گواہان با دا آخری حالت گواہی ور کی دا سے چے کل مرواد فی المکحلہ اسے مقدمات بنا ذکر کی دائن پس و بیارا کاروائی کی گی کل کل پک چاڑائی نو داغه مسله وزن بیا جدایی مثلا اگه که لعان کی رستو لعان خبرم را روانه دا امام سیبوی دا اخرس و دا چارا دا لعان چه ده ددو دے لعان لا اعتبار نشترے زکا چھ دے پا آل شہادت کے نہ دے چھ کم آل شہادت دے پائے کے دے نہ دے ثم لم یاتو باربعت شہداء بیرا را نوڑلو باربعت شہداء سلور گواہان پدک دعوا تو دنیا حالت بیسی فجلدوہم ثمانین جلدا فجلدوہم نو اوہ دیلرام ثمانین جلدا اتیا کوڑے دا جلتن منصوب بنا بر تمیز دے ولا تقبلوا لهم شارتن ابدا وما قبل ویردی دا پارا گواہی چرے چرے واولائک هم الفاسقون او دغا کسان هم دیلی فاسقان اولائک دا کل دا دیر پارا رازی چا عظمتی رست براشی اولائک مبرعون مما یقولون او کل دا دیر پارا رازی چا رزرن لری خلق دے دلتا رزرن لری خلق دے اولائک دے اخروی حالت تے او دا کسان هم الفاسقون هم دیلی فاسقان تهمت لگا ان کے فاسق دے دا مسئلہ تیرو وطلا سوک چی تهمت پچا لگی دا فاسق شو الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا مگر اگر کسان فاسقان ندیم چه توبه او باسلیم من بعد ذلك دین رستو ذکر اللہ حق دے اتوبه او باسلا نو فسق ختم شو دا الا الذين استثناء دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مسلک مطابق دا الفاسقون ندا نزدے و تا الفاسقون دے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ پنیز باندے دے تعلق دلا تقبلو سر دے ولا تقبلو الا الذین تابو بے شہادتم قبل ہوئے امام سے بھی شہادت کو بے نہ قبل ہے خودو نہ دے چلے فاسق غنون تے نہ لاڑو نہ الا الذین تابو استثناء دا فاسقین نہ دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا مسلک مطابق دا واصلہو اصلاح اکڑلام فإن اللہ غفور الرحیم اللہ بخن کے یوم میرو باندے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم دیرے کہ اس سلورم حکم چے پتمہید کے بیانی کی کم ندر درم نجدا شو والذین یرمون پردے خزے پاغی تہمتو ندی ودا والذین یرمون سر المحسنات نر ازواجہم دا خپل خزی دی او دا غی سر چکم دینو معاملہ سر آغلے دا کچتا خاون دای او تهمت لگی چې زما د خزی زنا کړی دا او د سره گواهان نشتا نبیا والا دغه سزا مور کوا دا غیر لپاره طریقه د لعان دا او دا لعان هم د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک مطابق دای او طلاق دی نو د سړی او خزی په منځ کې با جدائی چکم دینا غراش اس د دیر پار سو ٹیم سو کنا مثلا بچے پیدا شو اور اسڑی وچ دا زمانہ نہ دے نہ سو ٹیم پکشتا او کنشتا دا مالکیو مسلک دارے چھ دا دے ٹیم شتا درے ورزے او دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی درے ورز پورے خاون کا دن نہ دن نوی نہ بیا ٹک دا جدا بچے زمانہ نہ دے او خبر کی امام ابو حنیفہ دیر پار دا مدے اعتبار نہ مقرری اور صاحبین والا سلوے خورد مقرری نوز با بیا لعان کی گی طریقہ لا روانہ دا کد لعان نا دا خاون انکارو کی نیما بوانی پر احمد اللہ علیوی چا بیا حد نشتا اور بیا بر آگے نا پس امام بوانی پر صاحبین وی چا لعان کاروائی ختم شی نجر جدائی دا پارا بر حاکم فیصلہ ضروری وی حاکم با فیصلہ ہو کی جدا دوارا دیو بل نجدا شو والذین یرمون ازواجهم دا اصل کے واقعڑوں بنے د ہلال سر پیشے ہوا وعلى الثلاثه الذين خلفوا اغدری کسان جے تبوک غدان رست شو یو پک ہلال بن امیہ اگر اگے نکور کے دغه حالات بلی دلی او بیا گواہان نو ادا سے سعد رضی اللہ تعالی عنہ یو موقع کی خبر او کڑ نبی علیہ السلام تے وی یا رسول اللہ دے موقع کے بخلق گواہانو پسی گردی چتا سو راش دا موقع گو رہے نو پیغمبرو فرمائے لو اتعجبونا من غیرت سعد وانا اغیر منہو واللہ اغیر منی آیتا سو تعجب کوئے دا سعد دا غیرتنا زد آغن سیوا غیرتی ما اللہ دا طول نا زیاد غیرتی دے بس دا حکم دے چی سلور گواہان دا و دا خپل خزی پا مسئلہ کی ہم پیش کے اکا پیش دے نکڑل نبیاد لعان صورت با پدے کے راضی واللزین ارمونا ازواجہم ولم یکل لهم شہداؤ اسے پدا سے حالت کے دا خزی نا دز اباسل دا کر غیرت مسئلہی نہیں با دا پختو خبری نہیں با دا اسلام خبر نہ دا یو خضر آتا دا دیر و جن بس اغا ختمے دیدے دکلی دی شانور کشمیری رحمت اللہ علیہ فیض الباری کے چی دا ٹکنر اوز دی قانون جو کڑے دے پتہ نہ لگی جو چلی گئے کنو خود دا یہ قانون جو کڑے دے یو دا خول قانون جو کڑے دے خیستر اخا خبر و تعریف کے چی دا سورے اور قول دار بند شی ارامی تو بدو کسانو کی غٹ غٹ ہو اور اس تو چروغ کی گئی نا دا غیلک بے وڑا گونتا کے خوری ایدا او پسورا کے ورکے سوریدا اغا سورا کے بدا ورکی ٹول عمر بدا گئے دکا شانت خراب چیری گئی دا قانون ٹک دے چی دا کاروائی دے بند کڑی شی ادا سے ڈڈا زو باسل دا غیرت دا قتلونا والذین کسان یرمونا ازواجہم چی بدنامی لگوی پخپل خود باندیم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم انوی دا دیر پارا گواہان الا انفسهم اگر خپل زانونا دا الا انفسهم دا انفسهم بدل لے دا شہدانا بس دی پخپل اشتا گواہان نشتا شہداء مبدل من ہو دا انفسهم تینا بدل فشہادتو آدیم نگوائی پا دے کے دیوتن اغب داسیم اربع شہادات باللہیم سلور گواہے با سلور دلبا گواہی پیش کی دا اللہ پنم قسم بخری دا اللہ پنم و سلور دلبا شدوی انہو لمن السارقین چیقینن دے خامقاد رشتنو ندیم سڑے باول پاسی سلور دلبا شدو سردا خبرو کی چیزا بالکل رشتنے ما اور دا چی پرے خدکم الزام لگو ما ندا اسے الزام ندے دا بالکل ثبوت ترسے در خبر دا والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين او پنځما گواہی الشهادة الخامسة اغه مخکنه سلور خودی دغه سلور لا چې پنځما جوړون کې دام اغه بداسي په پنځم ځل بداسي ان لعنة الله عليه چې د الله لعنتی په د باندې د خاون باندې ان كان من الكاذبين کچرته دی د دروغ جنونا ما چې کوم خبره کړی ده چې خزی زنا کړی ده او په دې کې زه دروغ وایم نو په ما باندې ده الله لعنتی طریقه و بدلی د خزی صورت را روان ده هغه چې په پنځم ځل باندې پاسی گواهه لا نغبوی والخامسه ان غضب الله علیها په ما ده الله غضبی او سړی و پنځم ځل وی په ما ده الله لعنتی دې کې وجه دار مفسرین ذکر کی چې دا خزی چې دی دې د لعنت نه نه یریږي سڑی دلانت نہ یری گی اور آخذ دلانت نہ یری گی ددی کچھ یو بل سر جنگی نہ اسی لانت مارے حدیث کے مرادی داخذ وڈیرے جہان نم تزی تپوس یا رسول اللہ پسو جا نو وجہ والا بیان کرے دڑوں بنے تکسر نہ لانا تاس لانت نہ ڈیر جاتو آئے چی جنگ شی جی دے جنگو نہ ڈیر کی راخذے نہ پدے من منس کا اوپا کداوی اے پتا تو لانت شا نہ بیا چ داسے دو تنور و خراشی نہ جنگ و بس کی نہ جڑوڑے پخی کی نہ بیا با جوڑ دے دیوال تا متوجہ شی خانہ تاسوی نہ بیا با شروع شی نہ خذ چلی دی دلانتوں نہ کو نیری گی نہ دائرہ پار بر غضب تک استعمالی اب زان لدا غضب تک استعمالی او سڑے دلانت نہ یری گی